Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylwester z Trójką. To już oficjalnie. Dzień dobry, dobry wieczór. Łukasz Ciechański. Tomasz Miara, kłaniam się. I zapraszamy Państwa do odliczania do Sylwestra. To jeszcze, znaczy do Sylwestra, do Nowego Roku. Do jutra będziemy odliczali, czyli do północy. Do północy odliczamy, tak. To od razu dla tych niezorientowanych minuta po 22 jest. Czyli została nam godzina i 58 minut i 37 sekund w tej chwili. Mam nadzieję, że dobór utworów Państwa będzie satysfakcjonował, ale... A jak nie, będziemy reagować. Będziemy reagować. Zapraszamy. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Można korzystać z maila i na przykład proponować coś wyjątkowo sylwestrowego do słuchania na antenie. Proszę się nie ograniczać. Sylwester z Trójką. Don't you ever cover up. Tak to jest, jak się bawię tutaj telefonem w studiu. Przepraszam najmocniej. Sylwester z trójką. Tak. Tak to przede wszystkim chcieliśmy powiedzieć. Słuchaj, ja ci zdradzałem kiedyś tajemnicę o tym, że byłem depeszowcem, jak byłem młodszy. Byłeś fanem zespołu Depesz Mode, tak? Tak, wiesz, lotnisko na głowie i... Okej, fryzura na Dave'a. Tak, ale nie będzie teraz Depesz Mode, choć może później coś dla państwa znajdziemy. Natomiast od razu przypomniały mi się takie czasy pierwszych prywatek, imprez i sylwestrów takich, wiesz, organizowanych we własnym gronie. I w tamtych czasach tańczyło się takie rzeczy, jak teraz posłuchamy. What is love? Hathaway, baby, coś tam. Ale ruchy do tego jakieś były opatentowane? Te charakterystyczne kocie ruchy, tak. To, wiesz, ja nie wiem jak ty, ale ja jestem z gatunku, mnie muzyka w tańcu nie przeszkadza. Ja mam dla ciebie i dla państwa z kolei na za chwilę przewidywania, jak będzie wyglądał rok 2022, ale przewidywania sprzed 100 lat. To o tym za chwilę. A czy teraz się sprawdziło? Tomasz Miara tańczy. Przykuma te kocie ruchy. What is love? Baby, don't hurt. Don't hurt me no more. Sylwester z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia, Sylwester z Trójką. Jak te rytmy, Tomaszu? Bardzo dobrze, aha. Aha, no, no aha. A może godzinę powiemy, co? Bo to jest takie kluczowe jednak. To jest ważne, bo tak, no. Bez jak ktoś zegarka nie ma. Albo tam kleci właśnie tą sałatkę w kuchni. To nie, może kleci mu coś umknąć. Od świąt, ze świąt rozmraża, kochany. Myślisz? Dobrze, 17 po 22. I rok 2022 się zbliża. Ja znalazłem artykuł z ilustrowanego Kuriera Codziennego. Artykuł, który się ukazał 8 lutego. To jest krakowski Kurier Codzienny. Artykuł ukazał się 8 lutego 1922 roku. Mhm. I traktuje o tym, jak świat, zdaniem naukowców, będzie wyglądał za 100 lat. Zamieniam się w słuch. No jak tutaj czytam, że jak świat będzie wyglądał za 100 lat, takie pytanie zadał jeden z dzienników amerykańskich kilku osobistościom pracującym w różnych dziedzinach działalności ludzkiej. I oto jakie otrzymał odpowiedzi. Uważaj. Pan W.H. Anderson, dyrektor Ligi Antyalkoholowej, antyalkoholicznej tu jest napisane, prorokuje. W 2022 roku alkohol zupełnie zniknie z powierzchni Ziemi. Tylko kilku rzadkich degeneratów spożywać będzie pokryjomu to, co świat uważać będzie wówczas za truciznę. Czy to się spełniło? No, rozmawialiśmy tutaj poza anteną o bezalkoholowym winie, bezalkoholowym szampanie. No to można powiedzieć, że poniekąd tak. Są takie rzeczywiście, znaczy oczywiście alkohol jest niezdrowy i broń Boże, nie wolno go pić, natomiast są bezalkoholowe odpowiedniki, które cieszą się wzięciem. Wzięciem i na przykład są wesela przecież bezalkoholowe. Są takie rzeczy. No tylko, że wujek Staszek najczęściej jest bardzo niezadowolony z tego powodu. Tak, też słyszałem. Pytanie, czy są jakieś imprezy dzisiaj bezalkoholowe Sylwestry? To czekamy. Bardzo chętnie posłuchamy. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Ta muzyka, której posłuchamy za chwilę, to tam na pewno lało się i to strumieniami. Tak myślę. Make it hot in this party. good time. Me want you wine, you waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you sweat tonight, girl. Me gonna make you wet tonight, girl. Me gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body, rock it straight through the night. Y'all want test you, don't stand a chance, no. Y'all look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Gonna dance from night till morning. We love all the DJ playing. Oh, what a lovely feeling. So close to me, heart beating. Hold me tight, y'all, hold me tight. What? Wrong me waist, y'all, wrong me waist. What? Take me rock, y'all, take me rock, y'all. Oh, wipe me off, let's go. Try me off. Yeah, don't tell her big up them chest. Yeah, tell them say yeah, you are the best. What? Yeah, you look better. What? You look better. What? You just better. What? You just better. What? Shake your body. What? Shake your body. What? Show them your move. What? Show them your move. I came to rock at this party. Let's go. Let's go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body. Rock it straight through the night. Woo! Dwadzieścia 7:22, słuchają państwo Trójki, Sylwester się zbliża. I jeszcze przewidywania, jak rok 2022 ma wyglądać, zdaniem naukowców. Sprzed 100 lat, tak? Sprzed 100 lat, artykuł z Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Uwaga, pan Winifred Hindenburg, sekretarz Towarzystwa Weteranów Wielkiej Wojny, bo pamiętajmy, że jeszcze wtedy nie było pierwszej wojny światowej w 22 roku, tylko była, wiesz, znaczy, jakbyś... było po właśnie. Znaczy, ale ona nie była pierwsza wtedy jeszcze. No tak, no. Okej, dobra. Jeżeli, on mówi tak, jeżeli od dziś do roku 2022 wojna światowa nie będzie miała dalszego ciągu, to świat przeżywać będzie erę powszechnego braterstwa, który nie zazna ani nędzy, ani konfliktów zbrojnych, ani głodu, ani zniszczenia. No znaczy, i zobacz. Nie słyszał jeszcze o idei Unii Europejskiej prawdopodobnie, nie? Albo może jakiś komunista. Być może, ale to nie, tam wtedy tępili takich bardzo, zwłaszcza tam za wielką wodą. Mamy maila jeszcze od słuchacza, bo wspominaliśmy, że jeżeli ktoś z państwa chciałby jakieś dzieło liryczno-muzyczne usłyszeć na antenie Trójki, to proszę śmiało, łukasz.ciechański@polskieradio.pl, dlatego że Tomek po prostu nie chciał mu się poczty otwierać, więc podaję mu adres, chociaż twój byłby krótszy. Tak? tomasz.miara@polskieradio.pl. Rzeczywiście, bardzo krótki. Ale to się musisz zalogować teraz. No to się zaloguje, dobrze. Poczekaj, mail od pana Pawła. No. Abba wulewu, panie Łukaszu, jak w temacie najlepszego Paweł. Czyli pan Paweł prawdopodobnie wojskowy, bo krótko i na temat. Zatem proszę bardzo, wulewu dla pana Pawła, Abba w Trójce. Hanging in the air, even Sylwester z trójką. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up, touch the ceiling. Monks, let's a bump up, someone's fucking jump. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in a trunk. And I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got pop from the kids on the hill. With my mom and my pops, I came to get down. I came to get down. So get down to your seat and jump around. Skakałem, no jump around. Tak, to prawda, Tomasz Miara skakał po studiu trójki i to był widok, którego nie zapomnę do końca życia. Takie podsumowanie tego roku. Ty rozmawiałeś z kolegą, który jest kierowcą autobusu. Rozmawiałem przed chwilą, tak. I wychodzi na to, że wielu ludzi jest teraz w pracy w ogóle, więc jeżeli ktoś z Państwa w tej chwili... Nie samą imprezą człowiek żyje. Dokładnie. Jeżeli ktoś pracuje, żeby bawić się mógł ktoś. Jeżeli ktoś z Państwa jest w pracy, szpitale muszą... Radio musi działać. No tak. Policja musi działać. Łukasz Kropka... Słuchaj, ja ci powiem więcej. Aha. Pan Staszek, który u mnie na parkingu pilnuje samochodów, musi go też jest w pracy w tej chwili, więc jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy pana Staszka. Pani Anna napisała: dobry wieczór, piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć. Jeszcze ci podpowiem, jak ludzie sobie 100 lat temu wyobrażali rok 2022, który wybije za godzinę i 22 minuty. Mamy pana Griffitha, o którym mówiono król kinematografu. O, no. Oświadczył, że za 100 lat książki i gazety nie będą się już drukować. Ukazywać się one będą... No i to będą, się wszystko się zgadza, no tak. Ukazywać się będą na ekranie kinematograficznym. No tak. Edukacja odbywać się będzie przy pomocy ekranu. Istnieć będą wówczas szkoły kina i kina biblioteki. Nie wiedział jeszcze o zdalnym nauczaniu wtedy. Wiesz, o czym nie wiedział? O tym, że będziemy uzależnieni od tego ruchu kciukiem, no, z dołu do góry. Niestety, od przewijania. Niestety. No dobrze. Zamówić piosenkę można? Można. Ale ty co, że ty teraz chcesz zamówić? Nie, no w sensie, że słuchacze mogą. Mogą. Łukasz Czopka, Ciechański, Małpa Polskie Radio.pl. Tak jest. Ale zaraz jeszcze uruchomimy telefon, także proszę tutaj się uzbroić w cierpliwość, zaraz sobie będzie można z nami porozmawiać. Proszę, pan zapowie ładnie, bo ładniejszy głos ma. Pani ładna, Belinda Kalaj z Heaven is a Place on Earth. Wielkie odliczanie do nowego roku z programem Trzecim Polskiego Radia trwa. Jeszcze godzina i 13 minut. Na maila otrzymaliśmy maila. Zapotrzebowanie. Tak jest. I wspominaliśmy już o tym. Pani Anna napisała: dobry wieczór, piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć. A u nas nie ma rzeczy niemożliwych. I tak się szczęśliwie składa, że pan Koracz jest to. Ej, panowie, coś wam powiem, lub zaśpiewam raczej. Nie ma to jak zdrowie, powiem, wiecie, co to znaczy. No właśnie, i tego zdrowia państwu życzymy w przyszłym roku, nie? Też, zdrowia, szczęścia, jak to się mówi, jeszcze raz pieniędzy? Tak, dokładnie tak. Numer telefonu jest aktywny, można korzystać. 2 2 7 3. Życzenia oczywiście przyjmujemy. Życzenia, zamówienia na piosenki też paszczą, można do nas. Tak, można. Aparatem, a nawet trzeba. Aparatem gębowym. Tak. 2 2 7 3. Jeżeli ktoś z państwa też jest w pracy w tej chwili, to bardzo chętnie posłuchamy, czym się państwo zajmują, bo... I jak spędzacie te ostatnie godziny, tak? Po prostu. Tego roku. 2 2 7 3. Proszę śmiało dzwonić. Tymczasem Get Lucky, Daft Punk na antenie radiowej trójki dla państwa, żeby się rozruszać. Rozruszasz się, czy tobie już wystarczy? Ja się cały czas ruszam. Nic ci nie strzyknęło? Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Trójka. Program trzeci. You ain't nothing but a hound dog. Elvisa Presleya tych kocich ruchów charakterystycznych biodrami? Forrest Gump. No, brawo. Forrest Gump, brawo, oczywiście. Brawo, zaczynasz, tak jest. Ale to jest rzeczywiście różnica wieku, bo to pana Presleya wybrał Tomek. Tak. Jeżeli państwo też bo zasługuje. Są, chcieliby coś wybrać, to można. 2 2 7 3. Jeszcze jedna predykcja przyszłości. Dawaj. Z przeszłości. Dawaj. Czyli wracamy do artykułu z 1922 roku, z ilustrowanego Kuriera Codziennego, który przytacza zagranicznych, głównie amerykańskich, celebrytów wtedy, nie wiem, nie było takiego słowa chyba jeszcze, którzy mówią, jak będzie wyglądał rok 2022. Pani Mary Garrett Hay, prezydentka klubu wyborczego kobiet w Nowym Jorku, oświadcza, że... Siedzisz? No, siedzę, słucham. Kobieta będzie pod każdym względem równa mężczyźnie. Wypełniać ona będzie zadania, do których jest najbardziej ukwalifikowana, gdyż starania, jakimi teraz otacza rodzinę, będą ogromnie uproszczone przez wynalazki i współdziałanie męża. I to się okazało prorocze. Ba, oczywiście. To się okazało, wynaleziono zmywarki, nie trzeba stać przy garach. Wymyślono pralki. Ale to jednak trzeba jednak tym pomagać. Nie, no takie, co same jeżdżą, są przecież, hej. Ale... Albo facet może odkurzać. Nawet powinien. Wszystkie feministki są zachwycone teraz z tego, co powiedzieliśmy. Dobrze, a chcielibyśmy też usłyszeć, czy na pewno warto czekać na ten nowy rok. Tutaj oko puszczamy do słuchaczy w Australii. Czy generalnie, jeżeli państwo słuchają nas gdzieś za granicą, to też chcielibyśmy, żebyście państwo do nas pomachali rączką i dali znać. 2 2 i 7 3. Tak jest. A teraz Inni Kamoze i Here Comes the Hot Stepper. To trójka. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still have it like that. No, no, we don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall, I know what Bo don't know, touch them up and go, oh, cha-cha-ching. Mr. Officer, still living like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Man a number. Play the one that's on his heart.